Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li fatir li kullis salatin ala khatimur rusul. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed ve barik ve sellem aleyh. Program Hikmet ve Sıhhat mein aapka mezban Hakim Seyyid Abdul Basit hazir khidmat hai. Hamare aaj ke program ka mauzu bada ahem hai. کولیسٹرول کی جو آج کل فی زمانہ غذاؤں کی وجہ سے خاصے لوگوں کو ہو رہا ہے. پہلے یہ بات بہت عام تھی کہ کولیسٹرول 40 سال کے بعد جو ہے عموماً حملہ آور ہوتا ہے, لیکن اب تو میں نے دیکھا کہ 20 سال کے بچے کو بھی کولیسٹرول ہو رہا ہے اور وہ بھی دل کے امراض کی طرف آ رہا ہے. ابھی 24 سال کے ایک بچے کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس میں اس کی جان گئی. تو بنیادی طور پہ کولیسٹرول کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے جمع ہوا صفرا. کول بولتے ہیں صفرا کو, اور سٹرول جو ہے وہ جمی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. تو کولیسٹرول کے لغوی معنی جمع ہوا صفرا ہوا, اور یہ بنیادی طور پہ ہمارے جسم کی ایک ضرورت ہے. پہلے میں یہ بتاؤں کہ گڈ کولیسٹرول اور بیڈ کولیسٹرول, اس میں جو گڈ کولیسٹرول ہے اس کی ہمارے جسم کو ضرورت ہے, اور ہمارے جسم کے اندر توانائی, ہمارے جسم کے اندر جوانی اور ہمارے جسم کے اندر وجیہ پن اور ایک جوش, ایک ولولہ جو ہے وہ اس کولیسٹرول کی وجہ سے جسم میں پیدا ہوتا ہے. کولیسٹرول بنیادی طور پہ تمام آرگنز یا تمام باڈی کی سیمنٹ ہے جو جگر کے اندر پیدا ہوتا ہے, جگر میں قدرتی طور پر بنتا ہے, اور پھر یہ خون کی ترسیل کے ذریعے پورے جسم میں پہنچ کے جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو وہ کولیسٹرول پرووائڈ کرتا ہے. چکنائی اصل میں اس کا الگ ایک محور ہے کہ چکنائی جسم کی ضرورت ہے, اور وہ چکنائی جو کہ گڈ کولیسٹرول کی چکنائی ہو وہ جسم کی اچھی ضرورت ہوتی ہے. اس میں جو بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کولیسٹرول کو تو میں نے بتایا کہ ایک ضرورت ہے, لیکن بعض دفعہ جب یہ ڈس بیلنس ہوتا ہے یا ان بیلنس ہوتا ہے تو جسم میں آپ نے دیکھا کہ عموماً بعض لوگوں کے پیٹ کے درد کی وجوہات نہیں پتہ ہوتی. اس کی وجوہات میں سب سے پہلی یہ ہے کہ آنکھوں کے نیچے پیلے نشانات شروع ہو جاتے ہیں, اور عموماً جو ہے گومڑ سے پڑ جاتے ہیں ان جگہوں پر, یا پلکوں کے اوپر جو ہے گومڑ سے پڑ جاتے ہیں, گوشت کے چھوٹے چھوٹے سے معمولی سے لوتھڑے بننے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ بیڈ کولیسٹرول کے بڑھنے کی نشانی ہوتی ہے. اس میں جو اہم چیز ہے کہ کولیسٹرول کے ساتھ ٹرائگلیسٹ, جسے آپ اردو میں حلوین کہتے ہیں, یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. کہ بنیادی طور پہ جو ٹرائگلائسٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بیکری آئٹم میں ہوتے ہیں. بیکری آئٹم میں میدا بھی شامل ہے, چینی بھی شامل ہے, شکر بھی شامل ہے, اور اس آمیزے سے جو بسکٹس بنتے ہیں, جو مٹھائی بنتی ہے, یہ ہمارے صحت کے لیے بڑے نقصان دہ ہوتی ہے. کولیسٹرول دو کے جو مریض ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ کہ جن کو کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوتا ہے, اور ایک کا کولیسٹرول انڈر لمٹ ہوتا ہے لیکن ٹرائگلائٹس جو ہے وہ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹرائگلائٹس جیسے میں نے کہا کہ وہ چاول زیادہ کھانے سے, میدا زیادہ کھانے سے, اور چکنی چیزیں جس طریقے سے میں نے کہا کہ وہ چیزیں کہ جسم میں ہضم نہیں ہوتی, بسکٹ ہو گئی, کیک ہو گئے, پیسٹری ہو گئی, کلفی ہو گئی, اس ٹائپ کی چیزیں کہ جس میں زیادہ چکنائی ہوتی ہے وہ ٹرائگلائٹس کے بڑھنے کا موجب بنتی ہے, جو ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے, اور وہ پورے خون میں شامل ہو کے جسم میں سستی پیدا کرتی ہے, نقاہت پیدا کرتی ہے, اور اسی طریقے سے جو دل کے امراض جو ہیں وہ اس کو پیدا کرنے میں یا دل کے امراض کو شروع کرنے میں جو ہے ٹرائگلائٹس کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے. لیکن کولیسٹرول پر ہم بات کریں گے. دوسرا سینے پہ چبھن, اور ایسا لگتا ہے کہ اس جگہ پہ دھڑکن سی محسوس ہوتی ہے کوئی چیز ہل رہی ہے، یہ عموماً مریض مجھے کلینک پہ آ کے بتاتے ہیں، تو فوری طور پہ کولیسٹرول چیک کرایا جاتا ہے تو وہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، تیزابیت بہت ہوتی ہے، کھٹی ڈکاریں جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور عموماً بلا وجہ پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن کے لیے بعض دفعہ تو یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ نہیں سمجھ آتا تو پیٹ کھول کر یعنی کہ آپریشن کر کے دیکھا جاتا ہے کہ آیا آنتوں میں کیا مسئلہ ہو گیا، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا کولیسٹرول جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے۔ کولیسٹرول کی ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ چکنائیاں یا بد پرہیزیاں کرتے ہیں، لیکن یہ کہ بعض دفعہ فربہی کی وجہ سے، بعض دفعہ موٹاپے کی وجہ سے، بعض دفعہ شوگر بڑھنے کی وجہ سے، بعض دفعہ ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے، خاص طور پہ امتحانات کے زمانے میں جزوی کولیسٹرول ہو جاتا ہے، جو بچے ہوتے ہیں کہ وہ جو 15 سال سے اوپر ہوتے ہیں ان کا بھی کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے امتحانات کی ٹینشن، یا ان کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے گا پڑھائی کا، اسی طریقے سے الیکشن کے زمانے میں یا پھر انکم ٹیکس کے گوشوارے بڑھانے کے زمانے میں زیادہ تر مریض ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں کہ سر میں درد ہو رہا ہے، ٹینشن ہے، رات کو 2-2 بجے تک گوشوارے بنا رہے ہیں، تو یہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ الیکشن کے ریزلٹس ہو گئے، اس کی افیکٹ، سائیڈ افیکٹ، بہت سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تو یہ تمام وجوہات ہیں جو کہ کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ بنتی ہیں اور پھر دل کے امراض کی وجہ بنتی ہیں۔ بیسیکلی کولیسٹرول جو ہے ایک ناکنگ ہے، ایک بیل ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اب آپ جو ہے یو آر گوئنگ ٹو بی اب ہارٹ پیشنٹ، کہ آپ دل کے مریض بننے کی طرف جا رہے ہیں، آپ سنبھل جائیے، آپ سنبھل جائیے۔ وہ آپ کو پری کوشنس کے لیے وہ آپ کو پرہیز بھی میں بتاؤں گا، لیکن ٹیبلٹس ہوتی ہیں، دوائیں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اصل چیز جو میں نے آپ کو بتائے کہ جو گڈ کولیسٹرول ہے اس کو بڑھانے کے لیے کچھ غذائیں ہیں، جس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہمارا تیل ہے، کہ ہم تیل میں جو کوشش کریں اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم مکئی کا تیل، کارن فلور کا تیل جو ہے ہم استعمال کریں، اور مکئی کا تیل اگر ہم گھروں میں لے آئیں تو بڑا عمدہ ہے، اسی طریقے سے سرسوں کا تیل بہت عمدہ ہے، اسی طریقے سے سورج مکھی کا تیل جو ہے یہ بھی بازار میں اویلیبل ہے۔ اگر ہم اپنے کھانوں میں یہ لے کر آ جائیں تو اس کے اندر کولیسٹرول کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، ہمارے پورے جسم میں پورے دن کے اندر جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے بیرونی ذرائع جو ہیں ان سے صرف 1% جو ہے 1 ملی گرام کے قریب جو ہے وہ کولیسٹرول چاہیے ہوتا ہے گا، جو ایک انڈے سے بھی مل سکتا ہے، اور جو عموماً جو ہم جو چیزیں کھاتے ہیں اس میں اگر ہم ایک آدھ چیز جیسے گوشت آپ کہہ لیں کہ وہ گوشت جس میں چکنائی ہوتی ہے اگر ہم ایک بوٹی لے لیں تو ہماری جسم کی ضرورت پوری ہوتی ہے، لیکن ہم نے تو 1 کلو کی کڑھائی کھانی ہوتی ہے، تو یہاں پر وہ جسم جو ہے وہ اتنے سارے گوشت کو جو ہے وہ یعنی قبول نہیں کرتا، اور وہ پھر وہ جو ہے بیڈ کولیسٹرول بنانا شروع کرتا ہے۔ یعنی کہ کولیسٹرول، گڈ کولیسٹرول کے لیے جو غذاؤں کی ضرورت ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بادام بہت عمدہ چیز ہے، کہ بادام کا جو ہے استعمال کیا جائے، کسم کا تیل جو ہے وہ بڑا عمدہ ہوتا ہے، اور دوسرے تیل جو میں نے آپ کو بتائے کہ جس میں سورج مکھی کا تیل اور جس میں سرسوں کا تیل شامل ہے، مکئی کا تیل شامل ہے۔ ایک غلط فہمی جو بنیادی طور پہ ڈاکٹروں نے ہی یا ہم نے ہی لوگوں کو زیادہ بتایا کہ جس کو ذرا سا کولیسٹرول ہوتا ہے وہ زیتون کا تیل شروع کر دے۔ دیکھیں زیتون کا تیل بڑی عمدہ چیز ہے، زیتون کا تیل اگر آپ پکاتے ہیں تو نہ وہ کولیسٹرول کم کرتا ہے نہ وہ کولیسٹرول بڑھاتا ہے، وہ بالکل آپ کو اگر فرض کریں کہ آپ کا 200 کولیسٹرول ہے تو وہ 200 ہی رکھے گا، آپ کو بارڈر لائن پر محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے تیل بھی جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو کم مقدار میں کھائیں گے تو وہ آپ کے گڈ کولیسٹرول کو بھی بہتر کریں گے اور آپ کے کولیسٹرول کو بڑھنے نہیں دیں گے، وہی کردار زیتون کا تیل ادا کرتا ہے، کہ عموماً رؤوسا جو رئیس لوگ ہیں وہ زیتون کا تیل فوری طور پہ لے آتے ہیں، غریب آدمی 450 روپے لیٹر تیل نہیں لا سکتا۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کوئی حرج نہیں ہے، زیتون کا تیل کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ اسی طریقے سے کن چیزوں سے کولیسٹرول بڑھتا ہے اور جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دی ٹینشن ڈپریشن سے بھی بڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ کولیسٹرول حیوانی چکنائی سے بڑھتا ہے، دمبے کے گوشت سے، دمبے کی کڑھائیاں جو ہم ہر ہفتے کوشش کرتے ہیں کھانے، چکنائی گائے کے گوشت میں بھی اگر آپ 300 گرام گوشت لیتے ہیں یعنی کہ ایک پاؤ سے تھوڑا سا اوپر بھی لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی تقریباً 4% کے قریب چکنائی موجود ہوتی ہے، لیکن اس کا طور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بھی آپ گوشت بنائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم جب بھی گوشت بناؤ تو اس میں سبزی شامل کر لیا کرو. دیکھیں سبزی کے اندر زیرو کولیسٹرول ہوتا ہے، کوئی بھی آپ سبزی لے لیجئے. تو جب ہم یہ طے کر لیں کہ ہم گوشت کھانا ہے جو کہ ہمارے جسم کی پروٹین کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے، تو گوشت کے ساتھ اگر ہم سبزی، لوکی وغیرہ کا بھی استعمال کریں گے تو ہمارا کولیسٹرول جو ہے وہ بیلنس رہے گا. اس سلسلے میں کل ہم دوائیں بھی رکھیں گے آپ کے سامنے طب نبوی کے لحاظ سے، اور آپ کے پرہیز بھی آپ کو ہم کل کے پروگرام میں، اس سے ریلیٹڈ ہمارا کل کا پروگرام ہوگا. یہاں پر ناظرین ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھیں، آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس کالر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب، رومانہ بول رہی ہوں اسلام آباد سے. جی فرمائیے. جی حکیم صاحب، مجھے یعنی کہ جیسے آپ بہت سے نسخے بتاتے ہیں، تو میں اگر کوئی بھی نسخہ یوز کروں نا تو میرا مطلب جیسے فیٹی لیور ہے یا گھٹنوں کا درد ہے، تو بغیر مطلب میں کوئی استعمال کروں نا تو میرا میدا سب سے پہلے ڈسٹرب ہوتا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا میدا نہ ڈسٹرب ہو. تو سب سے زیادہ مسئلہ میرا میدے کا ہی رہتا ہے. میری آنتوں میں بھی مطلب آفٹر سٹول میرا درد رہتا ہے، اور مجھے گیسٹرک بہت زیادہ ہوتی ہے، مجھے کھٹی ڈکاریں بھی بہت آتی ہیں، میرا فیٹی لیور بھی ہے، اور گھٹنوں میں بھی میرا بہت درد رہتا ہے. ان سب کا مطلب مجھے اتنا اچھا علاج بتائیے، یا میں آپ سے کال کروں گی، مطلب جو آپ کا پرسنل نمبر ہے تو اس پہ بھی آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں، ابھی بھی دیں. یہ رومانہ آپ ایسا کریں کہ 18 تاریخ کو سنڈے ہے، تو آپ میرے جو نمبر ابھی آئیں گے آخر میں وہ نمبر لے لیجیے گا، تو 18 تاریخ آنے والی اتوار کو میں اسلام آباد بیٹھوں گا، تو وہ آپ نمبر لے لیجیے میرا آخر میں آئے گا، تو آپ مجھ سے مل لیجیے. جی ابھی ابھی اس میں اس وقت دیکھو کچھ بتا دیں میرے لیے. میں بتاؤں گا، میں نے نوٹ کر لیا ہے، آپ کو بتاؤں. بہت مہربانی، شکریہ. ہمارے پاس جی السلام علیکم. کالر جو ہے کافی دیر انہوں نے ویٹ کیا. رومان صاحبہ نے اسلام آباد سے جو کال کی اس میں انہوں نے بتایا کہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کا معدہ کمزور ہوگا، معدے کے اندر قوت نہیں ہوگی، تو وہ دوا بھی برداشت نہیں کرے گا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ جو ہے کوئی غذا بھی ہے بھی برداشت نہیں کرے گا. اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ ہی کیجئے، ایک نسخہ لکھ لیجئے جس میں پپلا مول لکھیے 100 گرام، کالی مرچ لکھیے 100 گرام، سفید زیرہ لکھیے 100 گرام، اور کالا نمک 100 گرام. ان چاروں چیزوں کو آپ چورن سا بنا لیجئے، اور یہ آپ ایک چائے کا چمچہ 5 گرام کے قریب کھانے سے پہلے دوپہر رات آپ 2 ٹائم میں یہ لیجئے. اور قہوہ جو میں عموماً بتاتا ہوں جس میں پودینہ، ادرک اور چھوٹی الائچی ہوتی ہے، اس کو 1 گلاس پانی میں اچھی طرح بوائل کر کے اور یہ آپ قہوہ پیجئے کھانے کے بعد، تو آپ کا نظام معدہ جو ہے وہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کیجئے. ہمارا جو آج کا موضوع تھا اس میں ایک اہم چیز جو میرے پاس تھی وہ کہ جھینگا جو ہے وہ کولیسٹرول بڑھاتا ہے، وہ اوائڈ کریں. ہمارے پاس ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں آسیہ بات کر رہی ہوں، لاہور سے. جی میں آسیہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے، سوال بتائیے. جی حکیم صاحب، میری نا لیفٹ سائڈ پہ نا الٹی سائڈ پہ رہتی ہے پوری، سینے میں بھی اور دوسرا ویسے بھی الٹی سائڈ پہ. میں نے ٹیسٹ بھی کروایا دل کا اور خون کا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اندرون کیا رہتی. کیا مجھے آواز آپ کی کٹ رہی ہے؟ الٹی سائڈ جی درد رہتی ہے سینے میں. اچھا درد رہتا ہے. اچھا ہاں جی، تو میں نے ٹیسٹ بھی کروایا لیکن وہ کہتے ہیں ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن کیلشیم کی کمی یہ وہ، لیکن یہ درد نہیں جا رہی. میں نے دوائی بھی کھائی ہے اتنی، اور اس آرام نہیں مجھے آ رہا. اور دوسری بات یہ کہ میں نے اپنے نا فاہد بیٹے کو آپ دکھایا تھا لاہور میں. اچھا اچھا، تو میں اتنی کال کرتی ہوں آپ کے ادھر میں ان شاء اللہ آنے والے پیر کو 19 تاریخ کو لاہور ہوں گا، تو آپ میرے پاس آ جائیے گا. آپ آج کال کیجیے گا 19 تاریخ لاہور میں ان شاء اللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہاں پر ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں دوپال اوکاڑا سے بات کر رہی ہوں. نسرین صاحب کہاں سے بول رہی ہیں؟ اوکاڑا سے. ہاں جی اوکاڑا سے. جی فرمائیے. मेरा चेहरा जो रेड हो जाता है बहुत ज्यादा, कीचड़ में काम करती हूँ। अच्छा, दर्द ज्यादातर कहाँ होता है, आपके पूरे जिस्म में या कमर में? नहीं नहीं बस चेहरा रेड हो जाता है ज्यादा। चेहरा में दर्द होता है, ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, आयशा बात कर रही हूँ कराची से। जी आयशा बताइए। हकीम साहब मेरे साथ PID का मसला है, मुझे कोरिया की समझ के मैंने बहुत अरसे इलाज करवाया तकरीबन 2-3 साल, अब अल्ट्रासाउंड करवाया तो इसमें आया, तो आप इसके लिए काइंडली कुछ बता देंगे। चल ठीक है जनाब, आपको बताते हैं, जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? मैं सबीना बात कर रही हूँ कराची से। जी सबीना। हकीम साहब मुझे पूछना था कि मुझे मिर्गी की तकलीफ है। ठीक, एपिलेप्सी की बात कर रही हूँ। ये होता है कि हाथ पांव मुड़ के झाग निकलना शुरू हो जाते हैं। एपिलेप्सी की आप बात कर रही हैं? जी एपिलेप्सी की बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी उम्र बताइए। मेरी उम्र 49 ईयर्स। अच्छा, कब से आपको है ये एपिलेप्सी का, मिर्गी का? ये 94 में हुआ था, 2000 में खत्म हो गया, फिर 11 साल के बाद दोबारा शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब। जी कौन कहाँ से बेटी? सर मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, शकीला अतीक। मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। उनका ना 2 साल हुए हैं, उनका बाईपास भी हुआ है, कोलेस्ट्रॉल उनका हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का इशू है। ठीक। तो शुगर का कुछ अच्छा सा ऐसा इंसुलिन वो ले रहे हैं फिर वक्त, और मेडिसिन भी ले रहे हैं। शुगर के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं? हाँ जी, शुगर के लिए इंसुलिन लगा रहे हैं। अच्छा इंसुलिन पे, चलें तो इसके लिए सर बता दें क्या ऐसा इशू है कि शुगर का कोई है ही नहीं है इलाज, या कुछ ऐसा है जिससे ये बेहतर हो जाए, खत्म हो जाए। एज कितनी है शकील साहब की? उनकी एज है 38 ईयर्स। 38 और 1 साल पहले उनका बाईपास भी हुआ है। चलें ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। वहाँ पर से एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कौन कहाँ से? जी मैं कश्मीर पिशावर से बात कर रही हूँ हकीम साहब। मेरे ना जोड़ों में बहुत दर्द होता है, पूरे जिस्म के जोड़ों में ना, खासकर घुटने में उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा अच्छा। और मुझे लकोरिया भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारी दवाई ली है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, और मेरे पेट भी दर्द है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? जी मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 55 साल है जी। और मेरे जो पाँव के पट्ठे ना, ये बड़े ही कमजोर नो, यानी बैठे उठन नहीं होता। अच्छा। दूसरे नंबर से मेरा कोलेस्ट्रॉल जरा ना बहुत ज्यादा वधे है, जिसकी वजह से मेरे निशान पैरों से पै गए, यानी कि पिनिया से। कोलेस्ट्रॉल आपका कितना रहता है? वो तकरीबन अभी पहले तकरीबन 4-5 महीने पहले चेक कराया था, उस टाइम जो है ना 7-8 था। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ जी ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। पास और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी ताहिर अजीज बोल रहा हूँ, इस्लामाबाद से। जी सर। जी सवाल जनाब, मैं तकरीबन 32 साल दी एज दे विच मेनू शुगर हुई है, वैसे फैमिली हिस्ट्री कोई नहीं थी जी। अच्छा अच्छा, तो अभी आपने मेडिसिन शुरू कर दी है सर? जी मेडिसिन ले रहा हूँ मैं, ट्रिब्लियामेट 1050 लेता हूँ, डायमेक्रान लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई ऐसी चीज बता दें जो मैं रेगुलर यूज में ले लूँ, जिससे शुगर अभी कुछ कंट्रोल में नहीं है। अच्छा अच्छा, फास्टिंग कितनी जाती है? फास्टिंग पहले तो तकरीबन 150 के करीब थी, मगर अब 200+ जा रही है कंटिन्यू। अच्छा, ज्यादा जा रही है, 200 से बाहर निकल जाती है। चले ठीक है ताहिर साहब, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब देता हूँ। हाँ भाई, एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए सर, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कौन सा आप कहाँ से? अच्छा डॉक्टर साहब, जो है मेरे गला जो है गले में मसला बना हुआ है, रोटी में खा लेता हूँ, पानी भी पी लेता हूँ, लेकिन जो है थूक अंदर नहीं जाती, गला ऐसा लगता है जिस तरह बंद हो रहा है। अच्छा आप कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? चल ठीक है, आपको जवाब देते हैं इंशाल्लाह। गले का दर्द आपका है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन साहिबा कहाँ से? जी कौन साहिबा कहाँ से बोल रही हैं? आवाज मेरे ख्याल से नहीं आ रही सर। हाँ पे एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, मैंने पूछना था ये जो आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, इसके बारे में कुछ बता दीजिएगा। अच्छा आप कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं मोइज अली बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से। मोइज साहब, और एक और सवाल है कि मेरी वालदा के हाथ में जो पूरी बॉडी में गुठलियाँ बन जाती हैं फैट की, तो उस बारे में बता दीजिएगा। तो कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है उनको? जी कोलेस्ट्रॉल है वो, उसकी वजह से, और घुटनों में भी काफी दर्द वगैरह रहता है। चलें ठीक है इंशाल्लाह, मैं आपको जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है किम साहब, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आप कहाँ से? जी मैं जहीर बात कर रहा हूँ अटक से। जी जहीर साहब, मुझे दिल की तकलीफ है और मेरा पेट बड़ा हुआ है, मेहरबानी करें। दिल की तकलीफ के लिए आपने कोई ऑपरेशन वगैरह या कोई ऐसी चीज तो नहीं करवाई? नहीं। अच्छा जी, मैंने पहले एक स्टेंट डलवाया था। अच्छा वही मैं पूछ रहा हूँ, स्टेंट डला था आपके? ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। हमारे पास जो सवालात हैं उनके जवाबात आपको देंगे। आसिया साहिबा थी लाहौर से, और इन्होंने बताया कि उल्टी साइड पे इनके जो है सीने की तरफ भी और दूसरे भी उल्टी साइड पे इनके बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इसमें सबसे पहले चीज़ तो ये बादी और गैस के लिए आप कोशिश करें कि जो बादी चीज़ें हैं, गाय का गोश्त हो गया या फिर और दालें हो गई ऐसी जिसमें बादी होती है, उसका परहेज़ कीजिए। और नुस्खा आप लिख लीजिए अजगर नागौरी, इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है। दो चीज़ें आप लिख लें, अजगर नागौरी और सौंठ, दो चीज़ें सिर्फ आप लिख लें। इनको हम वज़न 100-100 ग्राम मंगवा लीजिए, और उसके बाद जो है इसको सुबह 5 ग्राम और शाम 5 ग्राम जो है इसे आप लें, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आएगी। नसरीन हमारे पास एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हुजूर मैं नदीम बोल रहा हूँ चकवाल से। जी नदीम, तो मेरा पेट बहुत बढ़ गया है, दूसरा मेरी टांग कभी कभी ठंडी हो जाती है, तीसरा घुटनों में बहुत दर्द होता है, काइंडली मुझे कोई नुस्खा बता। घुटने में भी दर्द है आपकी उम्र? घुटनों में दर्द, वो अपना क्या यूरिक एसिड साहब बिल्कुल बराबर है, 5.5। अच्छा ये आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 52 ईयर्स। ठीक है जनाब, आपको जवाब देते हैं। पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी अकीम साहब, मुझे आपसे पूछना था कि मेरा एक बच्चा है। आप अपना नाम तो बताइए, कहाँ से? मेरा नाम है फहमीदा, मैं रिपोर्ट से बात कर रही हूँ। अच्छा फहमीदा, तो मेरा बच्चा है तकरीबन 6 साल 6.5 साल का, तो उसको आँखों की एलर्जी है। अच्छा अच्छा, तो आप प्लीज इसके बारे में कुछ बता दीजिए। जब सर्दियाँ आते हैं तो ठीक हो जाए, जब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत ज्यादा उसको मसला हो जाता है। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है इंशाल्लाह। आप पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर, क्या हाल है, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आप कहाँ से? सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अब्दुल रशीद है। डॉक्टर मेरा बेटा है मोहम्मद मुजम्मिल। अच्छा तो शुगर है ना? एज कितनी है? एज है डॉक्टर 7 साल का है अभी ना, 7 टाइप 1 शुगर है इनको। हाँ जी साहब, वो 3 साल की उम्र में मुझे पता चला पेशाब दादा करता था, टेस्ट वेस्ट कराया तो उसमें शुगर है ना। अच्छा अच्छा, अभी एपी तो इंसुलिन लग रही है इनको। ठीक है। और डॉक्टर साहब यार पिछले 2 महीने से इसको 2-3 तीसरी दफा ये ज्वाइंटिस हो गया है। अच्छा अच्छा। और इंसुलिन तो कवर असर नहीं कर रही है, फास्टिंग में शुगर इसकी रहती है 175-170 रहती है। अच्छा अच्छा, वो तीनों टाइम इंसुलिन लग रही है। अच्छा ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करके। जी हमारे पे एक और कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब है, कहाँ से? मैं कमल बात कर रही हूँ गुजरात से। जी कमल फरमाइए सवाल। मैंने ना पूछना है कि मेरे ना भाई के ना आंखों के नीचे ना छाई है, तो उनका कोई बता दे रात के लिए, जो रात को जाके सो। उम्र कितनी है? हेलो, उम्र कितनी है उनकी? उम्र उसकी 25 साल। चलें ठीक है, मैं बता दूंगा। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे पास जो कॉलर्स हैं उसमें नसरीन साहिबा ओकाड़ा से हैं, इन्होंने बताया कि इनको दर्द का मामला है, तो इसमें 2-3 चीज़ें आप लिख लें, एक तो अजगन लिख लें, सौंठ लिख लें और तीसरी सूरन जान शीरी, तीनों आप 100-100 ग्राम मंगवा लीजिए और इसमें 100 ग्राम मिश्री मिला के एक पाउडर सा बन जाएगा, एक चाय का चम्मच सुबह एक चाय का चम्मच शाम लीजिए। इसी तरीके से सुहांजना के जो फूल होते हैं वो बड़े उम्दा हैं, ये तमाम लोगों के लिए बता रहा हूँ। सुहांजना, मूंगे की फली, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि मूंगे की फली जो है अगर आप उसको उबाल के उसका पानी या उसकी दाल या सालन अमूमन घर में जो बनता है वो आप मूंगे की फली, और इसी तरीके से मूंगे के फूल जो दरख्त को हम सुहांजना के दरख्त भी कहते हैं, तो सुहांजना के फूल का इस्तेमाल जो है वो सालन में या उबाल के उसका पानी पिए, तो इससे ये घुटनों के दर्द के लिए और शुगर के लिए बड़ा उम्दा रहता है कि इसको इस अंदाज़ से लीजिए। अमूमन घरों में होती हैं लंबी लंबी सी फलियाँ होती हैं, तो वो आप इस्तेमाल कीजिए नसरीन साहिबा। इसी तरीके से आयशा साहिबा का जनाना मसला था और उनके लिए भी नुस्खा मैं दे देता हूँ कि गोंद कतीरा आप 100 ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम मिश्री इनको मिला लीजिए और सुबह 1 टेबल स्पून तकरीबन 5 ग्राम के करीब 1 टेबल स्पून सुबह नहार मुँह आप लीजिए तकरीबन 6 हफ्ते तक। सबीना साहिबा कराची से, इनको मिर्गी का मसला और उम्र इनकी 49 है शायद, पर हम ही बूटी आप नुस्खा आप लिख लीजिए, और वैसे भी आप एक कीजिए कि आप कराची में सबीना हैं तो अभी प्रोग्राम के आखिर में अभी कुछ 5-10 मिनट बाद मेरा नंबर स्लाइड पर आएगा तो वो आप नोट कर लीजिए और कांटेक्ट करके मेरे पास आ जाइए। वैसे आप नुस्खा लिख लें, बरहमी बूटी 100 ग्राम अस्तखुदूस, 100 ग्राम ऊद सलेब वाला 100 ग्राम इनको आप तीनों चीज़ों को 300 ग्राम बन जाएगा और बना के रखिए, और 5 ग्राम के करीब सुबह आप नहार मुँह उसको सिर्फ लेना है, 5 ग्राम सुबह नहार मुँह 1 टेबल स्पून शहद के साथ, अगर शुगर नहीं है आपको, अगर शुगर है तो इसी तरीके से ले लीजिए। तो इसे आप लेना शुरू करें और मुझसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए। लाहौर से शकीरा साहिबा, आपने बताया कि शोहर हैं इनके, तो इनको बाईपास हो चुका है, शुगर है, इंसुलिन भी ले रहे हैं, तो आप एक नुस्खा लिख लीजिए और मैंने जैसे अर्ज़ किया शुरू प्रोग्राम में दोबारा बता देता हूँ कि मैं 19 तारीख यानी पीर के दिन जो है लाहौर में होऊंगा, मेरे अभी जो नंबर आएंगे उनसे आप डिटेल ले लीजिएगा। लाहौर में जो भी मुझसे मिलना चाहता है 19 तारीख को पीर का दिन होगा, दोपहर से रात तक मैं वहीं पर ही हूँगा, तो वो आप उनसे कांटेक्ट करके आ जाइए। नुस्खा आप चाहें तो लिख लीजिए, जामन के बीज लेने हैं और चरायता नेपाली लेना है, मेथी दाना लेना है, अलसी लेनी है, ये तमाम चीज़ें 100-100 ग्राम जो है हमको लेना है, और इसको सुबह 5 ग्राम और शाम 5 ग्राम जो है इसे आप पानी के साथ अपने शोर कर दीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे शुगर कंट्रोल होने पे आ जाएगी। पेशावर से टेलीफोन था, इन्होंने भी जोड़ों के दर्द का बताया, घुटने का दर्द दोनों चीज़ें इन्होंने बताई। इनके लिए कि गोंद कतीरा आप ले लीजिए 100 ग्राम, जो सफ़ेद रंग की गोंद होती है वो 100 ग्राम ले लीजिए, अजगन नागौरी जो है 100 ग्राम ले लीजिए और इनको अच्छी तरह पिसवा के और 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को लीजिए। और इसी तरीके से घुटनों के दर्द के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो एलोवेरा का जेल है, कि एलोवेरा का जेल जो है वो घुटनों पर राउंड द क्लॉक जो है उसको लगाएं, कम से कम 5 मिनट तक उसको मलें तो उसकी वजह से भी घुटने का दर्द जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से चूना शहद बड़ी उम्दा चीज़ है कि चूना शहद की गर्मी से जो है वो अंदर का दर्द सही होता है। थोड़ा सा जो पान वाला चूना होता है वो ले लें और उसमें शहद मिला के और घुटने के ऊपर अच्छी तरीके से लेप सा लगा लें और उसको ऊपर पट्टी बांध दें तो वो दर्द खींचता है और दर्द बेहतर होता है। ये तमाम दर्दों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मोहम्मद अकरम साहब सऊदी अरब से, इन्होंने बताया कि इनको भी जो है वो दर्द का मसला है, इनके पट्टे बहुत कमज़ोर हो गए हैं। इसके लिए आप सबसे पहले मूसली सफ़ेद लिख लीजिए 100 ग्राम, गोंद कतीरा 100 ग्राम, सूरन जान शीरी 100 ग्राम आप ले लें और उसके बाद इनको अच्छी तरीके से पिसवा के 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम जो है आप इसको लें तो इससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। कोलेस्ट्रॉल के लिए बड़ा अच्छा नुस्खा मैं दे दूँ, क्योंकि हमारा कल का प्रोग्राम जो है वो कोलेस्ट्रॉल की दवाओं पर होगा, लेकिन आप ले लीजिए क्योंकि सऊदी अरब से कॉल है। पान आपके पास अगर मिल जाता है तो ठीक है, वरना पान की जड़ जो है वो बाज़ार में मिलती है जिसे खूलन जान कहा जाता है। खूलन जान आप ले लें तकरीबन 100 ग्राम के करीब रख लें और उसको तकरीबन 2 ग्राम के करीब पाउडर उसका लें, अदरक 2 इंच का टुकड़ा ले लें, 40 पत्तियां जो हैं वो पुदीने की ले लें। इन तीनों चीज़ों को रात पानी में 1 गिलास में भिगा दें और सुबह के वक्त जो है उबाल कर छान कर इसको पीने हैं। और जो मैंने आपको पान की जड़ का बताया तो वो आम लोगों के लिए जो कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, सांची पान का 1 पत्ता आपको तोड़ के जो 1 गिलास पानी में डालना है, 40 पत्तियां पुदीने की आपको डालनी है और अदरक, ये बेहतरीन नुस्खा है। मैंने ज़ाती तौर पे इसको देखा कि इसे अगर आप कम से कम 1 महीना भी पीते हैं और थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बाकायदा जो है वो 270 260 अगर हो तो उस 150 140 पर आ जाता है। तो ये आप ज़रूर कीजिए। ताहिर साहब हैं इस्लामाबाद से, आपने यही बताया कि शुगर का मसला है, शुगर एक आलमी मसला है और इसके लिए सबसे अहम चीज़ जो है आप परहेज़ कीजिए। और अलसी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि अलसी को आप ले लें 100 ग्राम, मेथी दाना ले लें आप 100 ग्राम और जामुन की गुठलियाँ जो है वो तुख्म जामुन के नाम से मिल जाती हैं 100 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह पिसवा लीजिए और 10 ग्राम रात को पानी में भिगा के सुबह जो है उस पानी को भी पी लीजिए और वो पाउडर भी खा लीजिए। ये आपको करना है कि तीनों चीज़ें पिसवा के रखिए और 10 ग्राम के करीब रात को पानी में भिगा के सुबह खा लें। सरगोधा से क्वालिटी जो इन्होंने बताया कि इनके गले में दर्द रहता है, पूरी तफसीलन बात नहीं हो सकी लेकिन ये कि गले के दर्द की कई रीज़न्स होती हैं लेकिन सबसे उम्दा चीज़ ये कि रीठा जो होता है, रीठे के छिलके 5 ग्राम ले लें, अमलतास का गूदा 5 ग्राम के करीब ले लें और उसको पानी में अच्छी तरह उबाल के उससे गरारे कीजिए और शहद और चूना मिला के, जो पान वाला चूना होता है बुझा हुआ, उन दोनों को मिला के और किसी पट्टी में लगा के इन जगहों पे बाहर की तरफ लगा दें तो इससे बच्चों के भी गले के दर्द और टॉन्सिल्स बेहतर होते हैं और अंदर सेक लगती है जिसकी वजह से दर्द बेहतर हो जाता है। इस्लामाबाद से हमारे पास कॉल थी सगीर साहब, इन्होंने बताया कि आँखों के नीचे जो है हल्के हैं, इसके लिए कई वजह होते हैं और नींद के मामला बेहतर होने चाहिए। तुख्मे बाबूना आप मंगवा लीजिए 5 ग्राम रात को सोने से पहले जो है वो आप लेंगे तो इससे इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। आलू उस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि आलू का जूस निकालें या आलू का पेस्ट इस कुचल के इन जगहों पर लगाइए, उससे भी इंशाल्लाह हल्के बेहतर होंगे। खीरा इस सिलसिले में बहुत अच्छा है कि खीरा का इस्तेमाल भी किया जाए उसको लगाने में तो उससे बेहतर होगा। कलीम साहब अटक से आपका टेलीफोन था, और उनके लिए ये है कि आप ये कीजिए कि अजवा के जो गुठलियाँ होती हैं उनका आजकल पाउडर हर जगह मैंने देखा मिल रहा है। एक स्वाद से भी मेरे पास कॉल आई थी तो उन्होंने बोला कि हाँ हमारे पास मौजूद है, तो अटक में भी मेरे ख्याल से वो मिल जाएगा। तो आप अजवा की जो गुठलियाँ होती हैं उनका पाउडर तकरीबन आधा चमचा सुबह निहार मुँह जो है ताज़ा पानी के साथ ले लिया कीजिए, और शाम असर के टाइम पे आप इसे ले लिया कीजिए। ये बड़ी उम्दा चीज़ है, और बही इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है कि दिल के अमराज या दिल के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए बही बहुत अच्छा है। अब उसका चूँकि मौसम चल रहा गया है इसलिए बही का मुरब्बा जो है उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाए। ये कलीम साहब थे अटक से। नदीम साहब चकवाल से, इन्होंने बताया कि इनका पेट काफ़ी बढ़ रहा है और घुटने में दर्द है, वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए बरगे सदाप आप ले लीजिए, तकरीबन 100 ग्राम मंगवा लीजिए, सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम मंगवा लीजिए, और इसी तरीके से आप इस दोनों को पाउडर बना लें, और एक चमचा ये और बाकायदा कहवे की तरह इसको रोज़ाना एक एक चमचा एक गिलास पानी में उबालें, पानी आधा रह जाए तो सिर्फ बरगे सदाब और सफ़ेद ज़ीरा को जो है आप ले लें, और इसमें मज़ीद अगर इजाफ़ा करना है और आपको मैदे का भी मसला है तो सौंफ का इजाफ़ा कर लीजिए। बरगे सदाब 100 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, इनको उबाल लीजिए, और उबालने के बाद जो है इसका पानी पिया कीजिए। और जहाँ तक परहेज़ का ताल्लुक है, वो सिंपल सी बात है कि वो हर किस्म की चिकनाइयाँ और तेल वगैरह जो है उसका परहेज़ कीजिए। दर्द भी आपने घुटने का बताया, उसके लिए अजगर नागोरी सौंठ आप ले लें और गोंद कतीरा, तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम ले लें, और उसको पाउडर करके 5-5 ग्राम सुबह शाम करें। फहमीदा साहिबा हरीपुर से, आशोब इश्तशम, अब मुझे नहीं पता चूँकि आँखों का मामला है, मैं कोई डिक्लेरेशन नहीं दे सकता, आप अपने जो भी आई स्पेशलिस्ट है उसको ज़रूर दिखाइए, लेकिन तिब नबी के लिहाज से असमत का सुरमा अगर असल मिल जाए तो वो लगाया कीजिए। आँखों के जो भी अमराज होते हैं उसमें बस ये है कि उस वो सुरमा जिसमें चमक हो, जिसमें एक चमक सी आ रही हो, वो सुरमा जो है असली नहीं होता। तो असमत का सुरमा चाहे मदीने शरीफ से कोई आ रहा हो या मक्के से आ रहा हो तो उससे मंगवा लीजिए, और उसमें निशानी ये कि उसमें चमक ना हो तो वो असल होता है, और उसको सिलाई के साथ आंखों में आप लगाइए। मोहम्मद मुजम्मिल साहब, इन्होंने बताया कि साहब शुगर है, शुगर के नुस्खे में मेथी दाना जामन आप लीजिए, और ये जो यरकान आपने बताया है ये जो नुस्खे में, चूँकि मैं शुगर के और भी दे चुका हूँ, 100-100 ग्राम मंगवा के 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को। कंवल साहिबा गुजरात, झाइयाँ हैं, इसमें आप वर्स ले लीजिएगा और जौ का आटा दोनों को पिसवा लीजिए और अरके गुलाब में मिला के झाइयों पर मगरिब के बाद या सोने से पहले लगाइए। नहीं, ये जो हफ्ता है इसमें 19 तारीख को इतवार है, 19 मार्च को इतवार है, इस्लामाबाद के मेरे जो भी अफराद हैं वो सुन लें कि 19 तारीख इतवार को मैं इस्लामाबाद में होऊंगा, और पीर के दिन इंशाल्लाह जो कि 19 तारीख होगी उस दिन मैं लाहौर में होऊंगा, 18 तारीख को इतवार है उस दिन मैं इस्लामाबाद में होऊंगा, 19 को लाहौर में बैठूंगा, तो इंशाल्लाह ताला एक दिन के लिए सिर्फ होऊंगा, क्योंकि इस दफ़ा मसरूफियात ऐसी हैं कि मैंने एक एक दिन ही निकाला है। तो आप लोग चाहें तो अभी जो नंबर मेरे स्लाइड पर आ रहे हैं इसमें फ़ोन करके और मेरे बंदे से कॉन्टेक्ट कर लें और फिर वहाँ पर आप मुझसे मिल सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, कल भी इंशाल्लाह ताला हम कोलेस्ट्रॉल के ऊपर आपसे बताएंगे। मैंने प्रोग्राम के शुरू में एहतियातें भी बताईं, और आखिरी बात सिर्फ ये है कि दिल की हिफाजत कीजिए, दिल जो है वो हमारी रूह है, हमारी जान है, और अगर दिल सलामत है तो हम सलामत हैं, और ये ज़रूर कीजिए कि अपनी ग़िज़ाओं में से शक्कर जो है उसको कम कीजिए और कोशिश कीजिए चिकनी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म करें। कल फिर हाजिर होंगे, इस मौजू पर मज़ीद बातें करेंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।